स्वामी यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5/4 को दोपहर 11:30 बजे खिरापा धाम जोधपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। रामायण कथा में भगवान की प्रभाव सहित कथा चलती रहती है। जहां कहीं देखो भगवान के प्रभाव से सब बातें आती रहती है, आती रहती। अभी अंगद गया तो भगवान ने कहा भाई काज हमार ताशु हेतु हुई राम जी का ना अनुभव रामन की नो राम जी ने किसी भी अनुभव नहीं किया। रावण का भी भला सोचते हैं कि काज हमार ताशु हेतु हुई तो रावण का वो काम हमारा बने मतलब सीता मिल जाए उसका हित हो जाए। तो ये महाराज अंदर गए तो भगवान की आज्ञा लेकर सबको नमस्कार करके बड़े उत्साह से गया तो जाकर देखा तो रावण की वो सभा थी। रावण वो बड़ा भारी बलवान था, एक पर्वत की तरह है और दूसरे राक्षस बहुत थे। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे कोई हाथियों का झुंड का झुंड समूह का समूह हो उसमें जैसे सिंह चला जाए तो सिंह का शरीर छोटा होता है, हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है और सिंह वो अकेला और वो जूठ गजराज का वर्ग समूह का समूह उस समूह में अंगद गया तो भगवान को स्मर करके याद करके वो बैठ गया। एक ये बात है हरेक भाई ये अपने लोगों को समझने की जब कभी किसी काम को जावें भगवान को याद करें। पत्र लिखे तो भगवान को याद करें, किसी से बात करें तो भगवान को याद करें, कहीं रवाना हो तो भगवान को याद करके चले, सब काम ठीक होते हैं। बड़ी विचित्र बात है ये। तो इस कथा से अपने ये बात ले लेनी चाहिए हरेक भाई हरेक बहन को कोई काम करे तो पहले भगवान का स्मरण करे। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोचनम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। इस वास्ते भगवान की स्मृति याद करने, भगवान को याद करने अच्युत स्मृति मात्र भगवान के याद करने मात्र से कल्याण हो जाए। ऐसे स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसे स्मरण करने से संसार बंधन से मुक्त हो जाए उस भगवान का स्मरण करें। एक खास बात गीता में भी कहा है तो आज आते हैं मैं स्मरण की बहुत बात कही पर सर्वेषु कालेषु मां मनो स्मरो, सब समय मेरे को याद करो। सज्जनों इतनी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है सबके लिए। अपने अपने जो परमात्मा का नाम कोई राम माने कृष्ण माने कोई ओम माने कोई जो नाम मानो वो नाम लो और उस अपने इष्ट परमात्मा को याद करो, उसको याद करके फिर जाओ, मौज ही मौज हो गई। एक महाभारत की कथा है, दूसरे पुराण में आती है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए गए। ये पांडव जब जंगल में रहते थे तो वह मिले तो महाराज कृष्ण भगवान ने विष्णु को नमस्कार किया, भीम से मिले, अर्जुन नकुल सहदेव जी भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं, ऐसे आपस में बैठे बात हो रही थी, इतने में घटोत्कच आ गया। वो भीमसेन का पोता था, बेटा, भीमसेन का बेटा घटोत्कच, उसका पोता वो बद्रीक। तो वो आ गया तो उसके देते देखते ही बिचारी भाई लड़का सयाना हो गया, इसका संबंध करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया, क्यों घर में बड़े होते हैं वही छोरा छोरी का संबंध सोचते हैं, याद करते हैं, उन पर जिम्मेवारी होती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया तो भगवान कृष्ण से कहा, महाराज कोई अच्छी लड़की हो तो आप बताओ, संबंध करें। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि एक लड़की है राक्षस की, बड़ी अच्छी, बड़ी शूरवीर है, राक्षस की कन्या है, वो रहती है वहाँ, ये आजकल जो आसाम कहते हैं ना उस देश में, हाँ प्राग ज्योतिषपुर, तो वो प्राग ज्योतिषपुर कहलाता है आजकल, आसाम कहते हैं उसको, वहाँ वो रहती है। उसका पिता था बहुत बड़ा शूरवीर, उसके मेरे साथ में युद्ध हुआ तो युद्ध में से वो मार दिया, तो लड़की खुद मेरे साथ युद्ध करने लगी, तो मैंने भी प्रयोग किया तो कमक्षा देवी आ गई, कामरू देवी कमक्षा देवी है, तो वो कमक्षा देवी बीच में आकर के महाराज इसको मारो मत, ये आपकी पुत्र भद्रु जी है, इस वास्ते लड़की है कन्या जी है, इसको मत मारो। तो मैंने छोड़ दिया और उस राज उसी को दे दिया कि ये राज तेरे बाप का है, तू राज्य कर, यहाँ पर रह मौज से। तो स्त्रियों की फौज है, स्त्रियों की सब काम करने वाली है, वो मौज राजा बन गई। अब उसने ये विचार किया कि मेरे को कोई जीत ले तो उसके साथ मैं शादी करूं, तो थी तो वो सुंदर, तो बहुत से लोग आए लोग, शर्त थी, शर्त जो हार जाएगा तो मार दूंगी और जीत जाएगा तो ब्याह दूंगी, मैं ले बर कर दूंगी। कई आदमी मारे गए, तो उस कामकटंका का नाम था, तो कामकटंका, तो भगवान ने कहा कि वो ठीक है, लड़की अच्छी है और बड़ी शूरवीर, मेरे साथ युद्ध किया उसने, परंतु तो कमक्षा देवी का मैंने उसको वहीं राज दे दिया, वहीं बैठी है, तो वो भेजना चाहिए। ऋषि ने कहा, महाराज सूर्य को मार डाले क्या पता, भीमसेन बोला नहीं वही भेजना चाहिए, भीमसेन तो सूर्य भेजना, तो वो जाने लगा। तो ये बात खास करने की ये थी, जब जाने लगा तो भगवान ने कृष्ण कहा, देखो बेटा मेरे को याद कर लेना, अभी जाओ तो मेरे को याद कर लेना, वहां पहुंचो तो मेरे को याद कर लेना, उससे मिलो तो पहले मेरे को याद कर लेना, बात करो तो मेरे को याद कर करना, अब जाओ। ये भगवान ने आज्ञा दे दी, तो वो गया तो वैसे ही किया काम, है जाते भगवान को याद कर प्रवेश किया, काम भगवान को याद कर दरबार में गया, तो बहुत सी स्त्रियां पैरा लगा लेती, उसको खबर दी कि एक लड़का आया है इस तरह से मिलने के लिए, तो स्त्रियों ने खबर दी, पीछे आर कहा क्यों मरता है, यहाँ बहुत से मर गए, अरबतों को मार डालती है, क्या तुम्हें क्या मतलब इसका, भगवान को याद करके गया सामने, उसने आसन दिया, आदर पूर्व बैठा दिया, कहा कि बताओ बात करो। तो दो बात है, पहले तो प्रश्नोत्तर किया जाए आपस में, उसमें देखो किसकी विजय होती है, और इसके बाद में शस्त्र से लड़ाई होगी, विजय हो जाएगी तो मैं बर दूंगी और हार जाएगी तो मार दूंगी, कहते ठीक है। तो कहते तुम आगंतुक हो, तुम पूछो मेरे से पहले। तो उसने एक कल्पना करी मान लो ये कोई राक्षस था, फर्जी कथा कही, उसकी एक लड़की पैदा हुई और स्त्री मर गई, उस लड़की को उसने पालन किया और लड़की को जना दिया कि मैं तेरे साथ शादी करने के लिए पाला है, बड़ी हो गई उसके लड़का हुआ, वो क्या लगता है बता, उस राक्षसी को क्या लगता है, बेटा है द्वैता है क्या है वो, ये जवाब दो। तो चुप हो गई कि इसमें मैं एक जवाब नहीं दे सकती। तो बाजोग शास्त्र, तो वो भी तलवार लेकर खड़ी हो गई और घटोत्कच भी वो विचार हो गया, पैंतरे पर खड़ा हो गया और कहा जाओ तुम स्त्री हो तुम बार करो, पहले तो मैं नहीं करूंगा पहले बार। तो उसने दोस्त तलवार को बार किया, पट कूद करके उसको हाथ पकड़ लिया, मोछ होगा हाथ पकड़ के तुम्हारी टांग गिरा दिया, छाती पर पैर रख कर फिर नाक काटूंगा, बहुत सोचता है मार दिया है तो कोई मरेगा नहीं, तब क्या मैं तुम्हारी स्त्री हूँ तुम्हारो मतलब अच्छी बात है, तो ब्याह कर लो, ब्याह या नहीं करूंगा मैं, हमारे पिता लोग वहां रहते हैं उनके वहां चलोगे वहां ब्याह होगा यहाँ नहीं। फिर वो ले गई आप उठा करके, ऐसी मजबूत थी कंधे पर उठा कर दिए गर्द कर ले गई, वहां फिर ब्याह हुआ उसकी बहुत बरीबरी हुआ, बड़ा नामी वीर वो भी ऐसी थी। तो उस बात खास तो कहने की ये थी कि भगवान को याद करने का, तो भगवान के याद करने से सब ठीक होता है। दूसरी आजकल के जमाने की वैसी बात सुनी है, हम लोग एक बार जा रहे थे चूरू से लक्ष्मणगढ़, ब्रह्मचर्य आश्रम का उत्सव था, तो वहां से एक लारी हुई, उस लारी में हम लोग चढ़े हुए थे, तो लारी चली तो हनुमान प्रसाद जी पोदार जो कल्याण के संपादक थे वो बैठे बोले नारायण नारायण नारायण ऐसे किया और फिर गाड़ी चली। तो हनुमान प्रसाद जी ने एक बात कही, हमारे ये स्वभाव पड़ गया कहीं जाओ तो भगवान का नाम मेरा आ ही जाता है। कैसे होगा कि मालवीय जी महाराज ने कहा था, मदन मोहन मालवीय बड़े नामी नेता थे, हनुमान जी कहते थे मेरे पर बक्के पर, हनुमान हाँ महाराज तेरे को एक बात बताओ, हाँ बताओ महाराज, कहते बहुत बढ़िया बात है बताओ, कि बहुत ही श्रेष्ठ बात है बड़ी उत्तम बात है, हाँ महाराज बताओ मेरी माँ भी बताई हुई बात है, कहो तो सही क्या बात है, कि बहुत ही बढ़िया बात है मेरी माँ ने कहा था वो बात बताओ तेरे को ऐसी बढ़िया मेरी माँ की बताई हुई बात, कहो बताओ महाराज, कहते कहीं भी रवाना होना हो तो नारायण नारायण नारायण ऐसा नाम ले लेना। भाई जी कहते हनुमान प्रसाद जी भी कहीं भी रवाना होते होता है, हम पत्र भी लिखो तो भगवान का नाम लिखो, बात भी किसी ने करो तो भगवान को याद करके करो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, भगवान को याद न करने से ये दशा हुई है। मालवीय जी ने ये कहा कि हनुमान मैंने विश्वविद्यालय बनाया, जब भगवान को याद किया तो मेरी सफलता हुई, राजाओं ने मेरे को धन दिया बहुत शुरू हुआ, अगर कभी भूल गया तो मेरा काम ठीक नहीं हुआ है, तो भूलने से ठीक नहीं होता, भगवान को याद रखो। तो एक सार बात है, ये जो नवा हुआ है अपना बड़ा मांगलिक काम बढ़िया हुआ है, अब आज कल ही है, इसमें आप ये बात सब बातों को भाइयों को बहनों को सीख लेनी चाहिए और घर में भी छोटे बड़े सबको सिखा दो, वे कोई काम करो राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तीन बार कम से कम राम भगवान का नाम ले लेना। भाई लोगों से ये कहना है, बहनों से ये कहना है, बहनों माताएं बूढ़ी बड़ी सबसे ये कहना है भगवान का नाम लेकर के चलो, तो भगवान की स्मृति से सब काम ठीक होता है। तो ये खास बात याद रखने की, सुनने की कथाएं बहुत सी होती है पढ़ने की होती है, पर ये याद रखने की बात है, सदा याद रखो तो सब जगह विजय होती है, ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।